الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. سوره حمیم زخرف کې نعمتونه بیان شو په شکل د عقلي دلیلونو کې، چې یو طرف د الله وحدانیت د پاره دلیلونه عقلي ولې انسان تاونه اور سره نعمتونه د الله رب العزت د دې لپاره ذکر کړو چې انسان شکریا ادا کړي، ځکه الله پر نعمت باندې شکر ادا کول واجبي. چې الحمدلله وای، چې دا به مطلب د الله تعریف. هم مشرکین نه شکر یو کړه، الله دې یو نعمت شکر ادا نکړو. الو یا ناشکری په دنیا کې الله سره شرک ده. که په هر صورت کې، په هر شکل کې، په هر رنگ کې کوم شرک ته نه جوړیږي، دا ډېر لوی ناشکری ده. زموږ مشرکان او ناشکری ذکر کوي چې سره د تومره نعمتونو نه، سره دومره احسانات د الله نه، بیا هم دې ته وګوره د الله سره داسې شرک کوي چې په هغه یو شرک کې ډېر شرکونه دي. وجعلوا له من عبادی جزءا، فیصله کوي دا مشرکان د الله په حق کې جلال لرا د خپلو بندیانو نه ولد شتا، ټوکړه شتا، حصہ شتا. دا فیصله کړی جالو معنا حکمو. او جاله وته زکووی چې بی دلیل خبره نه قبلېږي. من عبادی جز ان، عباد سوک دی که انسانان دی، نو داغینه ولا اللہ لرا ولد قتل دی چی عیسیٰ علیہ السلام دی، عزیر علیہ السلام دی. دغزی مشرکین عرب اغیوی الملائکتو بنات اللہ، ملائک چی سمر دی دا اللہ لون دی. اولاد اغی چې د مور او پلار ټوکړی، لکه نبی علیہ السلام بویل چې فاطمه تو بزعه مني، دا حضرت فاطمه چې دا زما د بدن یو ټوکړه ده. دغه سي حضرت حوا د آدم علیہ السلام جزو کن دا شیوتنا، دا سباری الله لرا جو ثابت او ولد به ثابت او. د دې زمانه مشرکان وې چې احمد احد نه جوړ شوی دی، احمد د احد نه جوړ شوی دی. ویو میمی پاکی سیوا کنو احمد یادی پیغمبر یادی چی دا اللہ نا جوڑ شوئے دی، اگا خبر چی سنگ آگی کلی وا ندیم دا غزی کئی. کلوی نورن من نور الله. پیغمبر پاک چې دی دا نور دی چې د الله د نور نه جدا شوی دی. جز ویل شي دی ته چې د کل نه جدا شي. که د بنده نه لاس کټ شي نو جز ته نه کټ شي، پته نه کټ شي نو جز ته نه کټ شي، که د ونې نه څانګه کټ شي نو جز ته نه کټ شي، دې ته جز ویل شي. او دا قاعده ده چې کوم شی لره جز یي نه پاتې کیږي. دا انجام عاقبت دروانی دوی کنه، ځکه رو رو ته نه کټ کټای کیږي کیږي نو بس ختم شي. د انسانم دا حال لې، د ټولو زنده سروم دا حال لې، د ټول مخلوق دا حال لې. رو رو ته نه کمی کیږي کیږي کیږي نو بس ختم شي. نو څوک چې الله د پاره جز غني دا غیم دغه عقیده ده چې په الله او په ناراضي هغه کې به هم تغییر او تبدیل راځي. ګرځي دا مشرکان الله لرا د بندیانو دا غنا جزءن ټوکړه ولد ول ثابتی ملائکو تا دا اللہ لنوائی ان الانسان لکفور مبین بیشک دا انسان دا مشرک انسان ناشکر دے اخکارا ولی دمرا نعمتو نا ذکر شو انسان تا اللہ ذکر کرل دیر پا ترتیب سرا چیر دے بزما شکریہ دا کی دے بزما تعریفو کی دے بزما بندگیو کی اما تبا عجزیو کی اگر دمرا ناشکریو کرا چلا لے شریک ثابت کن دینا لوے ناشکری بلا نہیں دا انتہا دا دیو جن اللہ چکل دا خپلو بندیانو صفت کی قرآن کے پڑیر اعلی مقام کے بیانی نتابیر تنکی پشاکرین سرا وسنجزی شاکرین وسیجزی اللہ الشاکرین دا یاد وداغی نمرات سو کی موحدین چاگید اللہ دا شکریہ دا کئی کنا چی واحد لا شریک دیں ملاغی پشاکرینو سر یادی او چی کم خلق پر سر شرک کئی ناغی پر ناشکری سر یادی چی دا کفر ناشکری دا کنا لے ناشکری دا اللہ پر نعمتنو باندی دا دی چی شرک و سرکے کار قسم شرکی کنا کہ اولاد والا ثابت ہے که مقابل ولا ګوري که ضد ولا ګوري که مثل ولا ګوري دا ټول شرک دی. ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين ولي الله دا سکار وکړه چې ستاسو دا خیال دی ستاسو دا زعم دی ولیونی والاللہ داغی مخلوق ناچ پیدا کری دی دزاند پار لونا مما یخلقو انسانم دی جناتم دی ملائکم دی اللہ رب العزت پکی زان لونا خواخی کری نو یوی شرکو کو دا اللہ سرا چی دا یو ناشکری دا بلی بیدبی اکلا دا اللہ رب العزت چی دا لونو نسبت یو تاوکو او حال دا چی اللہ منزہ دے ملیک چی اللہ یادی قرآن کی وبلنم یادی عباد بندیان دی مکرمون الله ول عزت ورکړي دې تعریف کوي چې د عبدیت نوجد صفت نشته په مخلوق کې الله ځکه پیغمبرانو په دغه یادي چې عبده عبدنا علیکم په دغه یادي چې عباد الرحمن الله صفت کوي درجه بیانې او دې به ذبی کوي او دې وته نومګ دی بنات ایونی ول الله دا غنا مخلوقنا چې پیدا کړی دی بناتن ځان د پاره لونا واسپاکم بالبنین او تاسو یې ورکړی تاسو یې کامیاب کړی په ځامنو سره چې تاسو ځامن خوخی لونم بدشي ناغلونه ځان تکړی او ځامنې تاسو تکړل دا خو هغه ندی کړی دا او تاسو داسې کړی دي الکوم الذکر وله الانسا سورہ نجم کی وی دا تقسیم چاو کو چله لیلونه ورکړې او ځان له ځامن تلک ایزن قسمت ذیزان دا خو ډیر د ظلم تقسیم دی دا خو د انصاف تقسیم نه دی اف اسباکم بالبنین سورہ بنی اسرائیل کې همدا سویلو خطا سوې خوښ کړې تاسو خوشاله کړې په ځامنو سره او غلونه ځان تکړې دا د مشرکینو کار هغه هم خپل خیال کوي چې مونږه الله رضا کو د الله عبادت کو بندگی کو اډیر پاک خلق یو او عقیده دا چې کیو کفر نه دی ډیر کفر نه دی الله له شریک ثابتې نو هغه ثابتې چې اډیر په خپل بدی شي ډیر سپکوته ګوري دوشو دریم دا دی چې ملائکو ته نسبت د زنانو کوي دم کفر دی کنه دری کفر یو الله له شریک ثابتول الله ته نسبت تا چا کول چې هغه به ادبی ده ملائکو چې هغه نه مذکر دي نه مؤنث دي هغه ته نسبت کول د زنانو دری کفر یې کړی ای مونږ الله تزان نزدیکو دا ټول قران د مشرکان حال بیانې ښا هغه الله له جو ثابتو ولت ثابتو ځان له ځامن ثابتول الله ته لونه نسبت کو او لونه په خپل بدی شوي دا ټول لاغي عادتونه ذکر کوي وره دیکھ دا مومنانو سنشتا طول بحث دیدے کی داغی دے ویدہ بشرا حدوهم کلان چی دیر ورکلیشی او تند دی مشرکانو تا بما ضرب للرحمن مثلا پاگا لور باندی چی دیئے بیانی در رحمن ذات تپارا پا مثال کی چی دی اللہ تا نسبت کی دلونو او دی لزیر ورکلیشی چرتا چستا لور پیدا شوان زل وجو مسودن اگردی مخدد تک تور دیر غم دواجن وهو کذویم ادو غسین اڈکی بس هم غم جنی هم دو غسین اڈکی دا دوانا خبری ولی دی دا دا اللہ فیصلہ باندی کدی غم جن دی او خپا دی نم دا اللہ فیصلہ باندی چی ولی دا سی اکڑا او که غصہ دی نوم پا اللہ باندے غصہ دے چولی زمونگا بیزتی اکڑا ولی مونگ تسپکو کاتا مونگا خود لور لائق نو ویدو مونگ کاغذو ندیو گوری داد مشرکان وعدت دے چلور اوشی دیر غام جن اڈیر غصہ قرآن چی فیصلہ کئی پا عمل باند کئی قرآن کچاتا حق پرس ہوئی کچاتا باطل پرس ہوئی کچاتا کافر ہوئی کچاتا مسلمان ہوئی کچاتا مشرک ہوئی کچاتا موحد ہوئی نو بزاد گوتا نگدی چی پلانے نا پا عمل پیسہ لگا چی دا عمل چا کی نا پا مشرکی کیا سڑے زان تا دیر مسلمان ہوئی وچی عملی دا مشرکان دا مسلمان کی دیشی نو جنن دا عمل پا خلقو کی کسو کی کنا چی پلونو باندے بد گانی او خپائی پی او غم جنی او بد ردی ہوئی دا مسلمانی دا مسلمان صفت ندے دا والا دا مشرکانو عدد بیانی چی غیب ادا سے کولو نننے که مسلمان کینو خیر دے دے پی کفر تنوزی دے پی شرک تنوزی زکر چی دے نم گٹلے دا مسلمان اب یہ وضاحت کرے پورا آدمانہ کے بلی دا خو عادت تی دنیا کی کنا او شاعر بیا بیان کئی جمال ابی حمزتا لا یاتینا ابو حمزہ لور شویوا سوک باو چتا اسی نم پہ خراب کرے مال ابی حمزتا لا یاتینا پا ابو حمزہ وی سچلوش چکور تا نرازی ولی کوٹی تا نرازی یظل فی البیت اللذی یلینا او خواہ کی کوٹا دنو باغی کی پاتی کی گی پلی کوٹی تا نرازی ناولی غزبانا اللہ نلی دل بنینا پا دی غصہ دی چمونگا زامن ولی رانوڑا دا پراتو پڑا گن پا دی غصہ دی چمونگا ولی زامن رانوڑا وما لنا من امرنا ماشینا ازمون په اختیار کې خدا نشته رې چې زمون خو خې نو هغه براوړو دا زمون د اختیار خبره نه ده و انما ناخذ ما اعطينا مون خو هغه قبلو چې مون لرا کړی شي دلته اختیار دي چې سره کې نو هغه قبلو ابو حمزه ولي خپل روډې نه خوري اخپلی کمری تن رازی اگر مسلمان صفت ندے مسلمان کو چی خبر شنو شکر نو بہو بات سے مکی شورا کی تیر شکن چی حبلی من یشاو ایناسن دا خدا اللہ بخشش دے دا خدا اللہ نعمت دے دا خدا اللہ تحفہ دا چی چالے ورکڑا نو شکر دے پیدا کی دا اللہ ډیر ډیر حمدونا و تعریفونا و سناگانی دیو کی مسلمان دیتا ہوئی ادا مسلمانی چلا شوی نی او غزی رازی شاستری زی رازی ایو گوری که خبر شم چی جنائی شوی دنو خیر بام نئی دام زان تا انسان ہوئی کلا چی زیر ورکلیشی او تند دیتا بیما بحقی اولاد سرا ضرب لرحمن مثلا چی دیئے بیانی در رحمن دا پار پا مثال کی چی دا اللہ لون دی او دل زیر ورکلیشی چلور دیو شوام ظل وجو مسودا اگرزی مخدد تکتور وهو کزویم او ڈکی دا غسین دا مشرک حال لے مسلمان حال سدے مسلمان حال دا دے چکل اللہ تا چڈیر لوے ذات تے ڈیر عظیم الشان دے اغتا سوک نسبت لرو کی نو مسلمان مختک تور شی او د غصے نه ډک شی چر دا سړی ما ته وخه زه خو هیڅ نه ما ټانګه چلو ما او چاړه مې تیر کړی دی را کدا سړی ما ته چاو خو د ډیر غصے د وجه نه دا غم وخت تور شی او سکار تی نکی گی چی دا چا دا سکڑی دی چی اللہ تی نسبت کڑی دی لور دا سڑی ما توخی ذل وجو مسودم وحو کزویم دا چا پیغمبر تا کنزل کڑی دی دغی تا مسلمان ہوئی چا پا دغی خبرو باندی دوم را غصه شی چی دا غید وجی نی مختور شی او دیر ڈک شی دا غصه مسلمان شان خدا دی چې د الله رب العزت په ذات بننګ کوي د الله رب العزت په قدرت او په عزت او په خدای توب بننګ کوي او دا به نه برداشت کیږي چې ولې داسې ویل شو نو قرآن موږ ته د مشرکانو عادتونه بیانې او من ينشأ فی الحلية وهو في الخصام غير مبين اغا سوک چلو یولشی او تربیت کولشی او پالنه کولشی او حفاظت کولشی پکالو کے او پجامو کے او پزیوراتو کے چپاغی باندی حسن پورئی حسن داغی پدی پورکی چکالے نین حسن کمی او چې کالی واچی نو حسن پورش اللہ رب العزت وی ما تا داغا چا نسبت کوئے چی داغی پا حسن کی نقصان دے او بغیر دا زیوراتو نا بغیر دا سونی نا حسن نپورا کیگی نا نزاکت توجنا او دا نعومت توجنا دا بکیو نقصان دے حسن کی کمی دی دویم وہو بالخصام غیر مبین او دی پا وقت بحث کی او پا وقت جگڑی کی او پا وقت مقابلی کی پا المقصد نشیخ کارا کولی دا بگی بل نقصان دو چی سنگا نبی علیہ السلام ویلو جهنا ناقصات العقل و ناقصات الدين دي کې د عقل نقصان دی او د دین نقصان دی نغی تاسو کو ولې تاسو خپکی کن او تاسو حق دې کې وکړ نغی تاسو کو د نبی له سلام نه چې زمونږه د عقل نقصان څنګه دی نبی له سلام یې زو ځان نه نوې ما اللہ رب العزت ویلی چی پا گواہ ہے کہ دو خضی پیو سلی ساب دی کنا فرجلوم امراتانی او دا دن نقصان دا دے چی نم عمر عبادت کی و نم عمر نکی دیو تاو اخکارا نور سپٹ پدی کی نشتا دے او پل خسام غیر و مبین او فسرین ذکر کئی چه قلما تکلمت امراتن فارادتو بحجتن الا جعلت حجتن علیها دیر ذا لدائیو خبر دا سکئی چه زان لدلیل پیش کئی نو دلیل پا دیر آواری فی الخصام غیر مبین اغیب بحث و مباحثه کی ناقص تی کنخواه خپل حجت نشي پیش کوله، خپل خبره نشي پیش کوله، او نه دي ته ضرورت شته. دیو جنا دي پنجابیان ځان دی او خزه ساتلی چې گاوند کې چې تاسو جنگ کوي وسره کنه نوی په خپل ویناګان نه کوي خاموش، او یو خزه ساتلی چې په جبه وار نشي مونته او سی مچهی نو بس اغا اولاری جوابو نکی جوابو نکی و خبری کئی نو بیا زر راشی کینی نو چی اغی سوو اندار پسی بیا ور پاسی اغی تا تاتای وی دا پنجابیانو تاتای دیز جنگ دا پار ساتھ لی کن دکا معزز خلق خوچا سر باس نکی چل جوابو ننور کئی اغی دغا سکڑی نو دید پار زان لا بحث لا و مناظری لا و جگڑی لا خضا سات لی خوا او پل غزام غیر مبین. دادا مشرکین یو قسم شرک ذکر شو چه اللہ سر شریک قتل اللہ لاولاد ثابتول او بیا داس اولاد چیغی که بیدبی اومی و گستاخی اومی چه بخپل عبدی شی و اللہ لے ورس پاری دا خودی اللہ نپیجنی کن دی خودی ندی پیجندل مشرکانو بلکل خودی ندی پیجندلی چه چا پیجندلی دکن اگی سترگی نشو چطولی اگی سر نشو چطولی اگی دا اللہ دا یاری نغگ نشی کولی اگی خلق خودی پیجندلی خواه مشرکو مشرک خو لار تا هم خدای ویلی دی، بابا جی تا هم خدای ویلی دی، پیر تا ملنگ تا دی تا هم خدای ویلی دا غی خود دغا خدایان او غیر شای چی پلونو خوشحال دی ابل کفر یا ذکر کئی چگر ملائک چی دی اللہ و تا عباد الرحمن وی اللہ صفتو نکئی چگر معصوم خلق دے پاک خلق دے دا غی نا گنانن کی غلطی تینن کی گی او غی دا اللہ پا حکم پسی دا سی مخ کی دی پس سابقات سبقن دار چانا او دی سکی وجعل الملائکت اللذین هم عباد الرحمن اناسا او پیس لکی دا مشرکان باغی ملائکو باندی چیغا خود رحمان بادشاہ بندیان دی عباد الرحمن دے نم دے دو ملائکو اصلی نم دا دے عباد الرحمن دا دیر اچت نم دے دینا پا دنیا کی بل عزت من نم نشتا ملہ انبیاءو توم دغا نم اخلی نو ملائکو توم دغا نم اخلی او جسو کوئی چیز تعریف کم نو دے تعریف چپلانے دا اللہ بندہ دے دیر اجس سڑے دے او دا اللہ نا دیر یری دن کے دے دا صفتو نا دی نو دی اسمان توخی جی خدای توب تے اور اسی وی دا مونگا دب کو دا خوا دب نا دے گردی دا مشرکان ملائکو لران اگا ملائک چاگا دا رحمان بادشاہ بندیان دیم اناسا نو دیوتا لونوائی دیوتا زنانوائی اشہیدو خلقم اللہوی دا خو نارینا و زنانا خود لیدون معلومی کنا اللہوی تاسو لیدلیو چی دا اللہ پیدا کول چی ما ملائک پیدا کول نو تاسو لیدلیو دا خود لیدو سر تعلق ساتی خوا اشهدو خلقم ایا دا مشرکان حاضر شویو اغا وقت کی چه اللہ ملائک پیدا کول چه نو حاضر شوی نو سنگ پیدا نمک دی چه اناسا نبی علیہ السلام تنام تپوس کرو چه تاو سر صدلل لی چه تاسو ملائکو تا دا اللہ لونوائے اغیسوی وی سمعنا من آبائنا ونحن نشهد انهم لم يكذبوا دا موږ خپل مشران ناوریدل دي موږ دا گواهی کو چې هغه دروغ نه دی ویلي مشرک دغه تاریخ چې نه پیژن تبوي چې دلیل بسی مشران لاران باغی به دومره یقیني چې آیات باندې مانی قرآن باندې مانی د خدای خبره باندې مانی د پیغمبر خبره باندې مانی د مشرانو خبره باندې مانی بس هغه به تاسو مخکې کړی نو دا جواب مشرکان ورکړو پیغمبر ته چې سمعنا من آبائنا په مشران نو مریدلی او نحن نشهد انهم لم یکذبوا امون دا گواهی کو چې هغه دروغ نه دی ویلي دې تا تقلید وی چې دا شرک دی چې قرآن او سنت مقابله کې ته مشران نوم اخلي نو دا شرک دی دا تقلید دی چې دا شرک دی الله وی ستكتب شهادتهم لیکل شي د دې دا شهادت چې دی وی نشهادو نحن نشهدو من گواہی کو اللہ وی دا لیکل شي کن تب بیا قیامت کې وکي کنه خا دا او ته دنیا کې دا سوای یقینا چې لیکل شي دا گواہی د دې بیان د دې شهادتهم شهادت نمرا دا ټوله خبرې چې مخ کې وشوي خا کلا لا ولت ثابتي کوم لایکو ته دا الله لونه وای کملایکو تازه زنا نو نسبت کوي دا ټول شهادت ته د دې خلې نوتی دي نو دا چرته رکیږي نه دا لیکل شي تاسو د پاره لیکل شي و یسالون بیا به تنا تاسو کول شي قیامت کې چې اوس دلیل خایخه دنیا خو د امتحان زيو الته مونږ ته نه تاسو نه کو ستا خپل اختیار او کرشتیا دی وې که دروغ دی وې زبردستی در باندې نه وا ځکه امتحان وخت کې څوک زبردستی نه کوي نتیجه کې بیا پته لګي نو قیامت کې به ته وی چې هاتو برهانکم دلیل راوړی تاسو سره په دې خپل خبرو باندې څه دلیلو په دې خپل شرکیات باندې څه دلیل و یسالون دا داسې خبره نه ده دا سوال باندې نه کې دی چې قیامت کې خا دا د مشرکینو د شرک رسومات یې ذکر چې دا غي دا عقیدې دي ښا د الله په حق کې او ځان ته بالکل د الله بندیان نیکان خپل خیال کې د الله په نوم باندې منښتي خپل خیال کې د الله لپاره عبادتونه منځونه حجونه ارزي کول هدي په لیدا کارونه کول دا وجدا ده چې دین په عقل نشي پیژندې دین بالا پیژنې چې عقل سره وحي مرګري کې نو بیا وکار سمشي چې وحي وسره مرګري کې عقل سره نو کار بوشي دو تار چې یو ځای شي نو راته عمره دي هر ستې نه کی دیو تار نه سن کی نو مشرکین ټول په یو تار روان عقل پسې تلو وحي نه منله قران نه مانو نو بس هغه سیو کې ځان یې همیشه د پاره جهنم یان کړو آخر